wspaniałe połączenie Tame Impala i Thundercat. Tymczasem na zegarze piąta. Witamy w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania Coś mi świta. Pan Andrzej z Powiśla pisze: kącik, kłaniam się, senior z Powiśla. No to skoro seniorzy przy radiu... Thank you. Nie wiem, czy państwo tak mają, ale ja się zawsze wzruszam, kiedy słucham tego utworu i dlatego on regularnie pojawia się podczas naszych porannych spotkań w Coś mi świta. No wzruszenie to chyba dobry znak i dobre uczucia. O takie dobre uczucia i dobre wibracje nam chodzi w poniedziałkowym wydaniu. Od 4 do 6 Coś mi świta. Rozpoczynamy nowy tydzień pomajówkowy, więc może być ciekawie. Niech radio państwu pomaga. A propos wzruszeń przy nagraniach, to przy kolejnym chyba mam podobnie. Może państwo mają podobnie i też się wzruszają przy tych nagraniach. Aquarius z musicalu, z filmu, z czegoś ponadczasowego. Hair, czyli złota era hipisowska. I to w sumie też można powiedzieć o California Dreaming. Mamas and the Papas. To takie dwa nagrania z tego okresu właśnie, które dzisiaj z myślą o seniorach przygotowałem. Ale to nie jedyne i ostatnie nagrania dla seniorów. Jeszcze fragment listu od pana Marka. Serdeczne pozdrowienia dla redaktora i wszystkich kierowców jadących od świtu z towarem. Weekend spędzony na rowerze, a teraz, uwaga, 12 kółek i w drogę. Marek, kierowca cementowozu. No to pozdrawiamy wszystkich kierowców oczywiście i dziękujemy za pozdrowienia od pana Marka. Pozdrawiamy również wszystkich tych, którzy być może o tej porze, a mamy 5:09 już, tańczą. Jeżeli ktoś tańczy przy radiu dziś, no to jeszcze 3 minuty. She's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. She's okay. easy. Well, she knows me through and through, and she knows just what to do and how to please me. She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Talking about the little lady. And the lady is mine. Yeah, yeah. She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Listen to me, people, she's a lady. Yeah, yeah, yeah, yeah. She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Talking about the little lady. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, she's a lady. Yeah, yeah, yeah, she's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Program Trzeci Polskiego Radia. Nikt mnie nie widzi, atmosfera nieprzyjemna. Przyszli podrywać dziewczęta. Zaczął elegancik, co tak piękna robi tu sama. Orkiestra milknie, pobladła. Dużo inaczej niż zrobił to Fish, ale o to chodziło w tym przekładzie w wykonaniu Justyny Święs. Czerwona sukienka na antenie Trójki w programie, który, jakby ktoś dopiero włączył radio, nazywa się Coś mi świta i to jest pierwsza edycja w tym tygodniu tego naszego przedporanka. Mamy 17 minut po godzinie 5. No i przypomnę od razu, że kontakt mailowy jak najbardziej michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl. Tak jak powiedziałem Państwu, program Trzeci Polskiego Radia właściwie codziennie przygotowuje dla Państwa całą masę i paletę różności antenowych. Dzisiaj o godzinie 9:00 stery przejmuje Krzysiu Łoniewski. Powie Państwu pewnie niejednokrotnie dobrego dnia tym swoim miłym głosem. Od 12:00 Radek Nałęcz w programie Środka, o godzinie 15:00 w tonacji Trójki, też pierwsze wydanie w tym tygodniu tej audycji, które poprowadzi Agnieszka Szydłowska. To niektóre tylko propozycje antenowe, jeżeli chodzi o Trójkę, więcej na naszej stronie, ale też więcej od autorów audycji, którzy na początku zawsze będą mówili, co będzie grane. Ja wiem, ale przytrzymam Państwa jeszcze w tajemnicy. Pół minuty po godzinie 5. Ja oczywiście, że celowo przeskoczyłem, mówiąc tak w cudzysłowie, temat porannej audycji Zapraszamy do Trójki. Ona oczywiście się odbędzie, oczywiście z prowadzącym, tylko jeszcze na zapowiedź tego programu przyjdzie pora, bowiem niecałych 40 minut mamy naszego dzisiejszego Coś mi świta. Wspomnę jeszcze o paśmie, które dziś Krzysiu Łoniewski poprowadzi, czyli audycja Dobrego Dnia, codziennie od 9 do 12. Około 10.15 nasze studio odwiedzi Sławomir Makaruk, pseudonim Makaron. Makaron jest podróżnikiem, nurkiem głębinowym i organizatorem wielu wypraw w nieznane. W audycji, oczywiście czytam teraz, w audycji Dobrego Dnia opowie o poszukiwaniu przygód i bezpiecznych eskapadach. No proszę, o poszukiwaniu przygód dzisiaj na antenie Trójki. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do tego, aby z naszym radiem zostać, no bo oprócz tego jeszcze wiele innych rozmaitości antenowych cały zespół redakcyjny dla Państwa przygotował. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Budzimy. Z jednej strony sobie myślę, że mógłbym teraz powiedzieć, że jestem dzisiaj poważnie obrażony na wszystkich kierowców, którzy tak jak ostatnio dają o sobie bardzo często znać, tak dzisiaj milczą. Ale z drugiej strony myślę sobie, że duży procent wśród naszych słuchaczy, którzy prowadzą samochody dzisiaj albo mają zamiar prowadzić, no to są pewnie słuchacze, którzy przeżyli wspaniały, długi, majówkowy, mam nadzieję, że z trójką weekend. Więc komu się chce teraz pisać, zwłaszcza tym słuchaczom, którzy prowadzą samochody i mają się zatrzymać, jak tu trzeba przecież rozpocząć nowy tydzień, pewnie jadą do pracy, pewnie myślą jeszcze o tym, jak grillowali sobie bakłażany gdzieś tam w miłych okolicznościach przyrody, więc ja chyba w ogóle się na tych słuchaczy, którzy mieliby dzisiaj napisać, nie będę obrażał, ale w razie czego, jakby komuś się zmieniło zdanie i ten mój apel miałby zaskutkować, no to przypomnę, michał.grabkowski@polskieradio.pl, mój adres, czym państwo dzisiaj jadą, cysterna już była. staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Muzyka jest moim narkotykiem. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje. Światło dostaje się do środka. Jakby ktoś włączył prąd i zasilił całe miasto. Muzyka jest moim narkotykiem. A czasu mamy coraz mniej, bo 25 minut pozostało do godziny 6, tym samym 25 minut poniedziałkowego wydania Coś Mi Świta, do którego to wydania napłynęły listy po moim apelu. No, tak działa radio i jego magia. Pan Karol mobilnie pozdrawia z małego vana. I to nie jest tak, że pan Karol chciał mnie pocieszyć, ale dołączył zdjęcie rzeczywiście z trasy i rzeczywiście jest to mały van. Pani Nina pozdrawia z bolida. Dla odmiany dziś wchodzę w miesiąc z nowymi obowiązkami, bo awansowałam na kierownika. No to trzymamy kciuki, pani kierowniczko. Pan Radek z Berlina też mobilnie pozdrawia, a pani Krystyna pozdrawia z warszawskiego metra. No dziękuję serdecznie i fajnie, że radio nasze państwu... Ten poranek umila. michał.grabkowski@polskieradio.pl.